प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा। जब कोई तारा टिमटिमाएगा, मेरा इंतजार याद आएगा। मुझसे कुछ नहीं कहोगी तुम, बेकरारी कब तलक सहोगी तुम। डूब जाओगी मेरे ख्याल में, चैन ना मिलेगा किसी हाल में। दर्द दिल जब तुम्हें सताएगा, दर्द दिल जब तुम्हें सताएगा, प्यार याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा। प्यारी